Alo. Sedo. Alo. Kama we ni mwenyeji. We ni mwenyeji. Alo. Kama we si mwenyeji. Mind your business. Kwa unataka ule anaichapa mpaka ilale basi harakisha njona. Mima inanukia shasha mane usupeni ni kwa flona. Supako muja ladha gane tunezenda fast au slow. Baby. Naiva nikisikia mabob male nikichapcha plan ya do. Yeah. Tuanzishi vita, tunamaliza. Na ni utinita, tumama mita. Auma lip sinker, wana waingiza. Na panda stage, na unamujiza. Mwole chineja, baba wakeja. Wana niti, wana niiga. Likuwa na choma, mpaka kwa filter. Kabadoko ushago. Life iko order. Bako kweli na sound unachocha. Mile naifanya, siyo hoja. Yeah. Huku inti ni vitu na zota. Tunaifanyaga Proper, wakanichuja daro, songa jenga shule, wajua lipwe karo. Time ndio speaker Frankole Kaparo, machuta za biga ki Usman Kamaru. Kwa fam ya kipang si kutoka, so fam ya kipang kitatoka. Kwa mimi ya mini ni jasho na damu zinatoka nkiroga. Hinjili na treat kama dini, saima device inakuta na mzinga. Wanani daina ni juzi waliringa. Mungu wa kisansi unajua uwezi pinga. Odds iko right, misi chezi na tinga. Okay, kifemi kijembe kikali. Bila budi na bidwa kubali. Kwa tajali ujwe nani ya kujali. Hii maisha ni damu na jesi na makali. Life iko order, bako kweli na sound unachocha. Bile naifanya, siyo hoja. Yeah. Huku isi ni zitu na zota. Tunaifanyaga proper. Tunaifanyaga proper. Yes, nani yako in the zone, aje. Na ana feel right at home, aje. Kuchajwa nlikuwa kwa chum, aje. Na arufu ya cologne, sorry. Na sijai kosa perform, sorry. Last year lose my phone, sorry. Jana niliota na perform, sorry. Na kabla kuota nli perform. Short now you know kwa cliff. Kabla ujwe mambo ya drone. Kanda imeja na kif. Na grind ni kana clone. Kiuliza na nani kujia kwa mina sikianga kam na possession. Mwezi ni pima, mwezi ni zima. Nani mingia na sikia na niambia. Life iko order, bako kweli na sound unachocha. Bile naifanya, siyo hoja. Yeah. Huku isi ni zitu na zota. Tunaifanyaga proper. Life iko order, bako kweli na sound unachocha. Bile naifanya, siyo hoja. Yeah. Huku isi ni zitu na zota. Tunaifanyaga proper. Proper. Proper. Proper. Proper. Proper. Proper. Proper. Proper. Proper. Proper. Proper. Proper. Proper. Proper. Proper. Proper. Proper. Proper. Proper. Proper. Proper. Proper. Proper. Proper. Proper. Proper.